μοιραπάνα. Πολιάνα, πολιάνα, αορυκισμένα λάνα. Πολιάνα, πολιάνα, μπεζόζω μοιραπάνα. Πολιάνα, πολιάνα, αορυκισμένα λάνα. Πολιάνα, ουδιαουσίδα. Πολιάνα, πολιάνα, χαουνι ουσουπίδα. Πολιάνα, πολιάνα, πολιάνα, ουδιαουσίδα. Πολιάνα, πολιάνα, χαουνι ουσουπίδα. Πολιάνα, πολιάνα, καρίνα ραβανάκα, ρίνι σαντεριτσάκα. Καρίνα ραβανάκα, ρίνι σαντεριτσάκα. Ρίνι σαντεριτσάκα, ρίνι σαντεριτσάκα. Πολιάνα, πολιάνα, μπεζόζω μοιραπάνα. Πολιάνα, πολιάνα, αορυκισμένα λάνα. Πολιάνα, πολιάνα, μπεζόζω μοιραπάνα. Πολιάνα, πολιάνα, αορυκισμένα λάνα. Πολιάνα. چونکه پولیانا پیوندی پیو کردین نه تو این رازی نبین جیمی ابه بروین چه گشتی؟ که وقت خوب تنیا برو من نایم نایم خانم کمی چه یا؟ ها چی بو؟ پیم بله تو لما پیش مدید نبینی و دکایا دکایا لیگم کورم تو لما پیش مدید نبینی و هستکم توم بینی بی ها بیگو من نخیر نه نه نه توم ندی و ها براست ها و هستکم توم بینی بید بلام نزنم که یو لکیو لانه لیگ یک بچید ها کلی کیه جید؟ لم ده مچاو زوره خان مکم ببوره بله ای جیمی قصه اگی سیره جیمی او تو چی قصه اگی زور جوان بو بابا بس بس من بس ما نبو ببورن بپله بوم حالم کرد بله حالم کرد خان مکم قینا که گرنگیه دوباره من روز کار بتم خوشحالم بناسیند جیمی با توقف کن دی هر وقت منیش خوشحالم بناسینه خانم کم بله زود خوشحالم یکی کتیش من جیمیم باسی تو برای از بندن توانم زود بکری آوا حزم کرد بتان ناسم بله زود حزم کرد نزیک آوا راسته خوشحالم متشاو پیکاو کن جیمی سلام هم کاتو باش سپاس با تو برای از بندن توان لیادم نکید من جیمیم بله لیادم نکن ها جیمی بله تکای حارب بنو بیزاریان نکید باشا بیزاریان نکید بله خوشحالم بناسینه جیمی زور خوشحالم بناسینه اروه منیش زور خوشحالم خوشحالم سپاس جیمی پولیانا دوزیمو بونه چیم با سرگرده که هرنگتون ها الان چی؟ بابرون بیکو سور باشا بیدو که چی باشا امدید؟ بله منجیم جیمی رامکا خیره که دی ازانم جیمی دیابا رامکا و دیابا اما زو خیره یواش با بوستا زۆر خۆشێرە دیمەنکی زۆر جوانە وایە تێگەیشتم شتێکی ئاساییە چونکە تۆ لە شار ژیاوی ئەم دیمەنەوە نەدیوە نەخێر تازە شتیوام نەدیوە پۆلیانە زۆر خۆشە دیمەنێکی زۆر جوانیە بەڵێ ئەڵێ خەوە خۆشحاڵم بەهاتنم بۆ ئێرە ها جیمی ڕاستە ئەم جێگەی سەرکەوتنی زۆر گرانە ئەتوانم هەموو دیمەنەکانی شیلێ و بینم بەڵێ زۆر خۆشە ئێرە ها یاری دڵخۆشکرد نەزانی ها پێم بڵێ جیمی بەڵێ پێش و یەک بناسی ئەم یاریە دڵخۆشکردنیە ئەزانی دیارە باوکەم یاریی فێرکردووی ونیە جیمی ها وایە جیمی خۆی دروستی کردووە کەواتە تۆ بلیمەتی ها جیمی ونیە نەخێ ئەمە ڕاست نییە کاتێک کە بێچارە بووم هۆنراوەیەکم لە کتێبەکانی باوکما بینی بەڵێ کاتی خۆشیەکان کەم ئەبێتەوە ئەو کاتە خۆشی هەیە ئەگەر گەڵای درەختەکان هەڵوەرین و دەنگیان هات سەرنجت ڕاکێشێ بەڵێ بۆیە منیش لەو کاتەوە بڕیارمدا شتە جوانەکان بنووسمەوە لە کتێبە خۆشەکەمدا ئیتر بە درۆژایی ڕۆژ هەرچی شتێکی خۆشم لێ بەسەر باتدام نووسی ئەمێ کتێبەکە شتێکی جوانە بینێ لەوەدا کە نانی نەبێ بێخوا یان نەتوانێ بڕوا بۆیە نەینووسیوەتەوە بەڵام جیمی خۆشی دۆزیوەتەوە کەواتە تۆ داهێنەریەم یاریەی جیمی بەڵێ بەڵام نامەوێت کەس ناوی ئازام لێ بنێت ئەمە هێشتا شایانی من نییە بەڵێ منیش بەردەوام بە دوای خۆشیە ئەگەڕام بۆ ئەوەی ورم بەرز بێتەوە کاتێ باوکم نەما بردیان ماتی و خانە بە تەنیا مامەوە زۆر ناخۆش تێگەیشتم جوان هەموو شتێ بە جوانیە بینم ئای ئەمە جوانە خادو پولی سیز نیا ایم هر سک من چادری چر نال اگه کن کم نال خومانین دل من پی خوشا بله وایا اما راستا به تهبتی لکاتک دا که زانیم زانیاریم نمولا پرورده کنی من دال دا بله منی شریز لو بارا دا نبون چادری ام نال بکم که لوانه کول خوشا کم نبه توله چی خادو پولی ها تو را چیا تۆڵی چی سەبار بکەم؟ بەڵام من کچی خوشکمە کاتێک زۆرم لێکرات چاودێری بکەم زۆر تووڕە بووم زۆرم پێناخۆش بوو بەڵێ زۆر تووڕە بووم بەڵام ئێستا ناتوانم واز لە جیمی بهێنم ژیانم بەبێ ئەو هیچی تیا نیە بەڵێ منی جیمی زۆر هاندەرم بوو سوپاس بۆ پۆلیانە چونکە بردمی بۆ ئەو شوێنەی جیمی تیا ئەژی چەند دڵم خۆش بوو زۆر دڵم خۆش بوو بەمەی پۆلیانە بۆ منی کرد بەڵێ هەروەها منی ژوام خاتو کاروێت بەڵێ وایە ڕاستە بابچین بابا چی پشتوه؟ نزانم لسر خوبه شیب ما لسر خوبه دوستیمو بابرین مالکی شیب مک ببینین زور باشه باشه بابرین دی یلا بابرین خوزگه جیمی راستقی نابو خۆزگە جیمی ڕاستەقینا بوو خۆزگە و جیمی بوو باشە خاتوو کاتبێت ڕێگەیەک نییە بۆ زانینی زانیاری زیاتر دەربارەی ڕابردووی مەحاڵە هەموو شتێکم بەس بزانم هەتا خۆشترم بێت زیاتر کارەکە گران ئەبێت کاتێک کە بیر ئەکەمەوە کە جیمی نییە ئەپرسم باش ئەبێت جیمی ڕاستەقینە چۆن بژی ناتوانم لەسەر خۆ بم بۆیە بەردەوام بە دوایدا ئەگەڕێم هەمیشە ئەگەڕێم هەمیشە ئەگەڕێم بۆی جیمی بدۆزمەوانێ خاتوو کاربێت دڵگران مەبە ببوورە خاتوو پۆلی تەنها قسەم دەربارەی خۆم ئەکەم پیویست ناکات وره دره وره اگینا پولیانا و بونیرنو جورو دی خیره وره دره وره کاتی چونه دروی جیمیا جیمی جان خوب گوره دی هی جیمی وره اچی مامالی پولیانا دی وره بابو بمیلا پیکا واروین باشا ها نه سپاس پیویز ناکا همون روژه پچید نخیر پیویز ناکا تو بروی هی جیمی تو اولی چی ها وره پیکا واروین باشا خاتو کربت دوای نکردم من بتنیا برم تو ایش نیه لیه شرم زارب ما اگر همون روزه بوبم لگل خم باشه او تو ولی چی؟ ای چی شرم زاریه خو حافظ جاره هی جیمی وار باستا خو حافظ اون کروشن کلا رقا هرچند دوتی ناس مولای پولیانا استاو کدنیش بزور نیو نیکم نزم بوچی وال نکاو گورا زور کلا رقا شید بون بدستیوا جیمی زور باشا پولیانا و جیمی یاری زور ازانن وانیا؟ ها؟ بله هز با گرجو گولی اکم کاتی گیاری اکم زور سپاس بوم هوریانم زور مخوش شوین بله جیمی زور سپاس دکم جیمی سپاس کراکم نه من نیم پولیانا شا هر من نیم ها؟ سپاس با توش بوده ایمو و آروین زور باشا اگه در بن جیمی باشه پولیان اگه در بن امشه نزور باشه بار را امرو را منزوره بی جیمی خاتو کربه رکوپه که زور جوانه ونیه باوره که یکم جان بینیم سرم سرما او کش ازاده وابو زور جان بو زور خوزگم با خود به دریجایی جانه لگل خاتو کربه ده عجید بله خوزگم با خود همو تمنم نبید با چی؟ چون که من لجاتی کسی هید درم او دوز نوا بله بله مگر دوزیانو بیگو من خانمی که باشه و نیا به تنیا به جو نایله من تل نیم بله نتوانم من نخیر هی هی جیمی و چی کندرا و کن سادی پولیانا و هاتم پولیانا خوش بی پولیانا و هاتم خوش بی پولیانا زنی زور خوش بی بگو من چون که هرگز لو باوره نبون بید زور نخوش بی که جیمی رویش بی به دلم مود لگلت بیم بی ایرا بله بی همود بلام دلم زور خوشا بیر مکردی سادی سپاس جیمی لوه چه هیلک بیدن نه نه زور باشم من جیمی زور باشم بای او من دلخوشم چون که به یک او یاری یکین بله یاری خوش اگین باشه دایی ایه جیمی بله گلت بیم بیم نگلت باش بله باش دلم زور خوشه حتم بوم شین خوشه ایری زور خوشه زور خوشه من لیره ها پولیانا زو گرای توا ایوارو باش ماما ها بابو چیکی لیرا ها چیکی من هاتم بوی بوبینم بله هاتم بوی بوبینم ایوارت باش ایوارت باش خان مکم ها سادی مالاتی همین من ورگر تو هاتیم زنین چانن اصلاو تن لیبه بخیر بینو اصلاو تن لیبه ها پولم لکویا ها تندرستی باش نیا تندرستی باش نیا پوره فرمو پوره پولی بشید؟ من زنی که نخوش بوی دلم زور للد بو گمیری پولیانا من باشم زور باشم پولیانا ببوره بیزارم کردید آماله بوره دلن سادی هاتون بولا من گواتا بی سلاویان لیب کم منیا بابروی پوله پولی پولی پولی خیره وره بابروین بله بله پولی پولی انا چی بو چی رویا پولی انا اگر لخود بخانم کم هیچی نیه پولی من باشم پولی انا تو باشید پولیانا چن بپلیت ها بر راکی جیمی باش چی رو ها جوان در پیم بلیت باشا من مبستم اوه بیا زیادر اگل خو بید ازانم بیز نکو اتون دو تیش بی تیه گیش چی جیمی تو اتون دو تیشی من دلم للای تو بو تیه گیشی ها تیه گی ای منالینا شر مکن میوان منه میوان عیب او چیه باشا دنگ دنگ مکن اما چیم دنگ دنگ بله لوچی لگل یک را حتی پین ونیا لگل یک بله بله وای بله چی بو سادی؟ میرو بو میرو؟ میرو میرو بو میرو لیه ترسی؟ که باید تو نتوانی گلکان چاک بکیت من رقم لمیرو آسایی ها چون که تو لشار رشید من ایکم او بچن یاری خودم کن دیورن ها دیم نالین برون لشون اکتر یاری خودم کن بونه چینج کشکا که چی می ببینین ها ها کشکا کم بولینا بوی باز کردم باب چین ورن بابروین ها ابینن ها جوانا امه بله بگو من فر جوانا بلی متا چون که بطنی همی دروز کردوا پولیانا زور یارمتی دام اگر او نبوه هرگیز طاو نابو تل نیابن تنها کم یارمتی میاو وابزنم ببی با اندازیری دیکور باشترا وانیا بله راستی حزم ندرست کرنی پرده کهاتا پرد مهمو درست کهید خلکی که اینوی لرو باره که پرنو زور انالینن چون که پردی لینیا بوی دلنیام دلیان خوشه بی اگر پردم بو درست کردن وانیا ها بسر برده کارون تو پلانکانت هی پلانکانت باشه جیمی زور جوانه خوزگم بخونه کانت زور جوانن که قچه کانت چک بوه اتوانی بروید اوی نه ام کاره گرانه با جیمی نبید سادی؟ جیمی پیویسته نوستری بید چون که چیرو که خوش نوستید بگو من چیرو که خوش نوستید بله کاری که جوانه چیرو که نوستین با همون خونه که زور خوشه زور زور باشه خونه که زور خوشه خوش که میشم زنی منیش خونه که میا منیش خونه که میا بگو من خونه چی؟ ابم بخنمی که جوان وگو خطو کر بید بگو من ها محالا بیش جوان نبید ها بو چی من حزا کمو گو خاتو کار ببم بلام تمو جاون پر لخال هرو ها قشم زرد نیا محالا ش جوان نبید نه اما راستا بلام خانمی که رکو بگه بید بگو من بله این امریکای چن علی خیالیا آی ام رگه چن خیالیه چن خوشه شتی من نبینی و زور خوشه چن رومانسید که بمشوه بینه گیتا و زور زور خوشه ایو بختورن که بتوانی نرو هدو چوب کن شوینه که زور خوشه براستا من امو روژه بسواری اسپکم و لیرو آروم هیچ تیگی خوشی تیا نبینم نزانم ها چیه اوی جیمی دو سوار چاکی بله کم یک بله منش حیزم نسوار چاکیه زور منش زورم حزیتی که تا بابروین بابروین اسپکه لبشتوه للای مالوه جیمی برو با اسپکو ورا امش چاورید اکین چون که زور گرانه اما مورایگی بروینو جاری که در بگرینو وانی جیمی بلام جیمی هیلاک بید گناحا بله بلام جیمی باشه تو رازید وانیا تو رازید وانیا باشه اروم بلام ایولی رب میننو باشه جیمی اگر خود بید باشه باش زیر که چند جوانن موی که جوانه زور جوان زور کس نه دوانه بیان گده استه پیویست من بپرته یا بگو من پیویست من بیدی استه اچم بوده اینم اما ترسناک پولیانا جیمی راستا که زور ترسناک پولیانا قیناکا استا کرمو اما ترسناکا ریای خودتا زور ترسناکا ریا با من باشم Chaka. خوکی بسوزا لگال خوکی بسوزا لگال خوکی بسوزا پولیانا پولیانا بن سوزو میرا بانا پولیانا پولیانا آوری کش منالانا پولیانا پولیانا بن سوزو میرا بانا